الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافا يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا سورة مريم فضل سورة كهف نے ذکر کو نزول کی فضل سورة بات پر رہے مناسبت ادارة جمعہ کی صورت کی مضمون نفذ علم غیب او دی صورت کی ترقی کی داغینا چی غیب دان خونا دی بلکہ اللہ تعاجزی کئی ٹولو دا سے سوال کئی دا سے دعا کئی چری کې خپل ډیر عاجزی بیانې دیو دا چری کې د شبهاتو جوابونه وسلور دې صورت کې بعد شپږو شبهات وي دایو قسم داغي تتم مشوا او تکمل شوا شبهات دیده که زیاد شو ولی ده هر پیغمبر پا حق کی خلق و شک کرده و زکریا علیہ السلام پا حق کی شک کرده و چه گورد و داسی عمر کی اولاد پیدا کی دل داو چره نزشوی پا دنیا کی پوشلو کالو ترزیدلی انتہائی بڑاوالے او دا آغا اولاد پیدا کی گی خدا دا خدا نازولے ہو او خدا والدہ سے اختیار ورکڑے ہو خدا غی جواب بو کی نبیات بہم شبہا یحیٰ علیہ السلام پا حق کیوا چورا آدھا سے پیغمبرو چورا کوالی کیوا تا پیغمبری میں لوشیوا اگورا نمولا اللہ پا خبلی خیو دا خدا خدا نازو لیو کن نور خلق خدا سے نہیں تریم د عیسی علیہ السلام په حق کې ډېر لوی شبهه وکړه شکر به پلار پیدا شوه دي ادا نور کارونه وګوره چې هغه د بند کارونه نه دي د خټې نه مرغۍ جوړول اوړون بند باندې لاس راخکل رو موټ بشو دغه سیمړی ژوند کول دا وګورو تر څو پنځه کولې کنه دا د سره سه اختیاراتو چلا ول ورکړیو ښا څلورم بیا د ابراهیم علیه السلام په حق کې او خاص قریشو سره تعلق ساتي چې دی داغو خود اسماعیل علیہ السلام تصویران جوړ کړیو بیت الله کې خیر ابا قاعده به هغه وسیله کول الله ته چې دی په ځوان دی الله زمونږ کارونه کوي زمونږ لاري جواب وو کی تفصیل چې دا بیان ته وګورم چې خپل ارته سوی هغه د شرک رد کوي او تاسو هغه الله سره شریک وای بیا پیغمبر موسی علیہ السلام په حق کې بیا د اسماعیل علیہ السلام بیا د ادریس علیہ السلام د شپږ پیغمبرانی تفصیلا بیان کړی مزا صورت ته مشو کنه د سوره کهف چې وی کی شبهات سلورو او په دې کې شپږو پورې ذکر کی د انبیانو نه ورداوی حال تا وګورا دریم داوم وچه اخیر دو سوره کهف کیوی تیوحا الی انما الهکم الہ واحد ما تداوی حکیقی تا سوره مریم کی داوی تفصیل کو ټول انبیاء او تدا وحی شوی دا خواز دی پیغمبر تنا سلورم داو چی مخ کی زرے کاب کیوں عجیب و واقع دا صحاب کحب ذکر شوا سورت مریم کیوں عجیب ذکر کی عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش چی بغیر دا پلار نا پیدا شو پینزم داو چلتے ہجرت ذکر کو چی اصحاب کحب اقبل کلے اقبل خلق پری خودو اخپل میان کیو بلتوی چو ایزی تزلتموهم هما یعبدون الا اللہ او سور مریم کے بعد ابراہیم علیہ السلام دق حال بیان کی چو اپ لارتوی چو اعتذلکم وما تدعون من دون اللہ سستازو نجدہ کی گما او ساز آلہونا داغو براعت ذکر کی خپل بلار نه او د خلکو نه او شپږم دا چې مخکې کهاب کې ذکر کړ چې شیطانان نسه په دوسته سره او تتخذونه ذریته اولیاء من دوني د دې صورت کې ابراهيم عليه السلام خپل بلار ته وایي یا بته ان يخاف ان يمسك عذاب من الرحمن وتكون للشيطان وليا ته به شیطان در په دوسته سره ونی سي ته به شیطان ولي جوړ شي تک مخ کې سورې کعب کې وچې وخا تاسو قوم دا او چلته وی د کلمې د شرک په باره کې چې کبرت کلمه سان تخرجو من افواههم ډیر لوی د جرم ده هغه خبره چې راوځي تزيد خلینا سورته مریم کې وداغي غذرنواله بیان کې سمره درنه ده څومره لوی ده نو به تکادو سماوات او تبتور نمنه اته سلوي ختم کې یو کم پنځوس وتخر الجبال څومره درنه ده چې اسمان نه نشي زغملې زمکه نه نشي زغملې غرونه نه اغیر درنوالی دلتا بیان کفا کبرت کلمتان تخرجو او صورت کی سلور سورت کې درې حصې دي. اول ایسا دا اولنا درش پی سمت ریاست پوری دا ازویم ایسا چون ساٹھ پین ساٹھ تر دو آیا تنو کی دا ادریم ایسا بیادی چین ساٹھ نتر اخیر پوری دا فدی اول ایسا کی درش پی تو آیا تنو کی تدی شبہات و جوابونا دا انبیاء و عجز جو گورا زکریا علیہ السلام څنګه عاجزی کوي الله تعالی وګوره یحیی علیہ السلام څنګه سوال کوي د الله نه په عاجزی سره وګوره د عیسی علیہ السلام بیان زانګو کی وی انی عبد الله تاسو د ابراهیم علیہ السلام حال ټول انبیاء او حال ګوره نو دې اولی سکه درش په اتنو کې عیز انبیاء او عیز انبیاء نو دوی مې سکه چې دوایا تون دي سلور شپې ته بند شپې ته هغه کې د ملایکو عیز چې حدیث کې راځي ترمذی کې چې نبی صلی الله علیه وسلم جبرئیل ته وی چې الا تزورنا اکثر ما تزورنا تبیا بیا ولی ناراض مونږ په انتظار او په انتظار اته دومره اشاره شې دا ولی نو وای چې او یمانه تنزل الا بامر ربک مونږ نشورات دې مونږ په پله خو خرازو سوچ دې الله حکم نشي مونږه پنشو کې هو دې کته ها ایز زملایکو چې هغه عاجز اغی مسخر دی اغی اختیار نشتا دنیا تا دراتلو زمکی تا دراتلو اوی ازش وقت پیتم نتر اخیر پوری زواجر دی تغی مشرکین اللہ چاولا اذکر الانسانو دی دمرا زن تا نگوری چی دی اللہ سنگ پیدا کردی دی قیامت نمانی کنا ادا سی بیا قرچ آیاتونو پی بیانیگی نوی چایو الفریقین خیر مقاما دچا مجلس کولے دے دچا زیو مکان خیستا دے دچا سامانو ندیر قیمتیو بہتر دی بولو تا ایو الفریقین آیاتونو پی مقابلے کی دے دا پیش کئی یاو یریتا یریتا الذی کفر بآیاتنا مشرکو هغه وی چې دل سره الله سره کړی دی نو الته عمره لراکی یو صحابی په قرضو هغه صحابی لوارو جاہلیت کې ولا تور جوړ کړی و حضرت خباب رضی الله پیسې خدینو ورکې نو پیسې نه ورکړنې چې دې مسلمان شو سړی مسلمان شي خو غریب شي کنه نو لاله وته وی چې اوس کا پیسې راک کنه هغه یې ضربکم خو حتا تکفر به محمدن چې تا کوم اسلام قبول کړې چې دا واپس کې هله بدر هغه یې ولا لا کر حتا تموتا او ثم تحیا ویچه تمرشی و بیا جوندهش نوم بپرینه دم محمد کن اگوی خبیا و جوندی کی گوی او ویزه چی جوندی کی گوی نو بیا با حلت درکم دل حلت خوما سر دیری کن تا زواجر دی زواجر تر اخیر پوری خواه او صورت ممتاز دی په دې ذبی شبهات سره او په بیان د ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته تاسو خصوصي بیان او دعوت او په قباحت شرک باندې چې د ابل زینه دی بیان کړی چې اڅړو عجیب مولان دی وسم دا خلق پاغي پسې دی ها اور را یو چې ته د جمعې په بیان کې وایې دا کشران چې دی او نبی الکان چې دی دی غسل نه کوي ادا سي ګرځي ای ګور په خاوي دا خبره نو چې ځان سره بوبو د کټ په پیاړ م باندې لګدي ولي کدا دې پکته غزي نظم کو تروي اچي چې خدای ته پليتي غلط کار دی وکو ډېر لوی ګناه دی وکو په ما باندې پمک دا وي دې خلق ته وګورو دې غسه خبرې په وګونو کې لوی ګناه شرک دی نو شرک ته چې زمو کې نه دی ویلې چې په ما خپل مقصد سره چې دې صورت کې څومره سختی بیان کړی دا چې اسمانونه نه زغمي زمو کې نه زغمي غرونه نه زغمي خو نه دیو ته نه دی ویلې چې په ما مګر زه او یو مسلمان د اسلام یو سنت ادا کو تا سنت انبیاو په طریقه باندې نکاح کو وادیو کو کوریا بات کو او بیا نبی علیہ السلام وی چې دې کې ثواب دی دې کې اجر دی رضا سکار چه ده طول انبیاء و سنت تی داجر و ده سواب شیده چه تا پردی کورتا نده تلی از آغا پا حق کی وی چه اخپا بناکو ده دا کم یا خدا دلپا دا خلق تیر شوی دنیا کی خواه اپا دی ردی ده من خلیل رازی چه من وای چه دا کم زناورو دا کم شیطانانو چه دی بارو سویلی نینو نو سویلی زکنو چه اغی کارسوم را تعلیب گیری کلیو کنا او خواه بیدیر شلکا لوی تعلیب گیری کولا آغا شلکا لاغی پا جمعات کے گڑی دلی او گانی ویلی انور چسو خدای تا معلومه دا چسی کلی دی خواه دا داغی مسلی دی خواه وی خو وقت نک دی نو خبر نه چې لوی ګناه کوم یو دی ښه نو ویلو صورت د غدریم سیاستي او عجز زامبیاو چې دا زبل زین نشته او بل بیان د ابراهیم علی السلام پرد د شرک کې او قباحت شرک چې دا دومره لوی جرم دی چې دې هیڅ ګناه نه رسی فخلق وتا گناہ نہ ویلے دته ثواب وی دته وسیلہ وی او دته اولیاء سره محبت وی ها کاف ها یا عین سواد الله پویږي په معنا د دې حضرت علی کرم الله وجهه چې با کله سوال کو د الله نام وسن چې بيداوي چې يا ربي اللهم نو کله بيداوي چې يا کافا يا عين سواد اغفر لي اذا ذا الله نوم دي ډیر نومونه دي کړه بازوي اشارات چې بګي ذا الله صفات او تاج ذ کاف معنا کفایت چې وکفا بالله الله کافي او دها معنا هدایت او چې الله هادي دي او یا اشاره دا یا ید اللہ فوق ایدیم اللہ قدرت پاچا باند پاس دکا او عین اشاره دا علیم عظیم اللہ صفات او سواد اشاره دا سواد تا چلا دا خپل دی نفاظت پا خپل کئی خلق تی نشری مچان تی نشری دا دا خپل دی نفاظت کئی خواه ذکر و رحمت ربک عبده زکریا دا بیان دے دا رحمت ترپستا چکڑے و پخپل بندہ باندے شیخ زکریا علیہ السلام رحمت اکڑے و پبندہ اکڑے و عبده دے ذکر کر فن نمون نورم دیرو چه خلقو یاد کری دی خواه او پیغمبران سکیں چه دا اسی زماوستا دا پارا چه بد یو سڑے وطا پخپل فکر کے دا سی سعالم و سعامل و سبزرگ و صدا پر راشی کنا بد بیاوالا نمونا گوری خواه بیاوالا نمونا گوری چ حضرت اقدس محدث کبیر نو الا سرنو دا غنونه تاسو په تو نو سرنو چې سورې بنی اسرائیل کې امرت عبدوی چې اسرا به عبدیم نو سورې کہب کی امورت عبد ویچان الحمدللہ اللذی انزل علی عبدہی ہر یوت او دلتا امورت ویچ ذکر رحمت ربکا عبدہو زکریہ اللہ وی عجزی بیان کے توازوی بیان کے او دیئے رسی پا برا باندے رسی خدای توب تے رسی خواه تا لوی شرکو پا دنیا کی عیسائیانو تغا شرک کڑیو عیسیٰ علیہ السلام کم دیتا رسول یہودیانو تغا شرک کڑیو حضیر علیہ السلام کم دیتا رسول وٹارو تا مشرکین عرب تغا شرک کڑیو ملائکی کم دیتا رسولیو ایدا دا اللہ دا کور خلق دے دا غلونا دی کرنا دا دا مشرکینو کار دا دے دا مومنانو مسلمانانو کار دا دے چا اللہ سبیلینو اغبو اتوائی چا دا عباد دی بندیان دی عاجز دی محتاج دی اللہ تا عاجزی کی و اللہ تا فریاد کی تراشا دا زکریا علیہ السلام فریادو گورا تا تنزدکے اذنا دا ربه یاد کا چه آوازو کو خپل رب تا پور آواز کل دا یو عاجزی دا آواز بچا تکے اللہ تا بل چاہتا آوازنو کے غیبانا پہاجاتو کی او ضروریاتو کی دا آواز بخاص اللہ تکے نا دا اواز کړي او ربه خپل رب ته رب څوک دی الله دی تربيت څوک کوي الله کوي ساده حفاظت او تربيت او د ساتنې وعده الله کړي دا زه دی رب هم کنه رب العالمین دی اوس ویلې دعاګانو کې دې صفت لر ډېر لوی کمال لخوا رب لفظ ځکه که پښتو کې وای که فارسی کې وای خو یې بچ اے رب او عربی کې وای اے رب دا لفظ به یې کنه ښه ځکه روایت کې راغلی و چې موسی علیه السلام تعالی وی چې ته کله وای چې رب نو یې زما رحمت راوچت شي موسی علیہ السلام وی چې الله دا صرف زما د پاره چې زیو وایم الله وی چې نه هر باندې چې وی چې رب زما رحمت روچت شي معنا روچت دې دوه معنا نزدېکت رحمت د الله چاته نزدې دی هغه چاته چې الله تواز کوي رب تواز کوي ان رحمت الله قریب من المحسنین او څنګه आवाज یو کونیتان خفیا आवाज یو خو چان اوریدم ډیر پرورو ډیر په پټه باندې دا زوا دب ده ابو درغان توغو راه دی ابو درغان توغو را دی پټکواله توغو را دی مفتیان و دی امیران توغو را توبتو دا غیز ظلم نه اخیږي سوی چې بدعت نه کړي ها اج بیا داسې جمعات کې پیښ شي کنه پتہ وته نه لکه دلته السلام جار باسل شي نو دې ډیر تنګي ډیر پریشان یو په لګوره بل په لګوره چې هرنه پکې چا لا اله الا هو نبوکی چا اللہ اکبر ہوئیو نبوکی چا آمین یا رب العالمین ہوئیو حسن جماعت ہوئیو ویداستا جماعت نہیں دا بیدت اڈا داوتا دا بیدات و مرکات جوڑ کرے چسا دی خوخی ناغا پکیوایا دا مڑا آوازو نا پکی کوان دا رکو آوازو نا پکی کوان دا اختر دا مانزا اواز پکی کوان دا اوازو نکوان خواه تا جماعت دیده پار جوڑ کرده خواه دغسی چی دیگ توبه تو کم بدعات کئی و کم رسومات کئی او چند پکی کوان خواه دو وقت راشا الو سپکر تا کینا مینگایی دا پا دی اسی کار نکی گی نسب لی و نسب لک نیمی با جماعت لوا انیمی مجیب توا چیخا دا ٹول دا چل کئی دا لگ دا رزیل زامن دی تو بطو دا خدای پکور کئی چگی جو رکڑی پلانی ما شملہ سر پیر آوری اللہ دا دمور او پلار جنت تور رسی وسو چاگی واوری نباس اگی وشو کنا او کنه وی چې ګل دلیا استاد وې کنه چې ګل دلیا استاد وې نو بس مونږ ورسېدو کنه ها الله دا ما شوم خپل مور او پلار ته صالحه او قابله او پامپخه او قران خانه بس وای چې سوې نو قبليږي ها هیرا تمره رزل خلق په دنیا کې نه راغله لکه دا چې دی ها دي تکتل حرام دی دیوان سلام کول نا جایز دی دا خدا اللہ دا دین دشمنان دی اس قبضی اکڑی دی پا جماعتنو بانده خوا قبضی اکڑی دی او فوج ور سره دی خوا فوج چا سر اینو کامیابی کن خوا دا دیدانوی نی خوا قرآن اگی لکم دے ورزی قرآن اگی کم دے ویلے او ختمونو لے ویلے دی کلا چې आवाज وکړ یو عاجزي خپل رب ته وکړ आवाज وکړ ډیر پرورو قال ربي نو وی چې زما رب ولې دا په وخت کې څوک نو تیر شوی پیغمبران د آدم علی السلام نه تر هغه پورې غټول پیغمبران تیر شوی نو زورې دیو نوم نه واستان چه بحق آدم بحق ابراهیم بحق موسی بحق دینو بحرمت فلان نن دا خو دی را وستو او دی بل دین جوړ کو تم بیاو دعاګانې بالکل صفاوې وی زماره باینی وهن لازم مننی یقینا زچی امام نور واسطو شو اډو کی زمان بدن کې خواډو کې ده کنه چې داروسی نور بابا کې سپاتې شي دا یو مبالغه اربا یقینا واسطو شو اډو کی زمان دویم وشت على الراس شیبا او لمبشو سر زمان د سپینوالینا انتهایی سپینوال بازی وی اختزاس سپین شی کنا او بیاد پاکو خلقو دنیکانو خلقو چغیخو ار وقت وینزل کئی کنا او دا سی پڑک کئی دا سپینوالی نخوا شعلا لمبیتا وی کنا یا اللہ تمرا کم زور شو سر میں دیر سپینوالی نا دا سی دے لکہ دا شعلی پشانتی خوا لمبشو سرزما زوجد بوداوالینا ولم اکم بدعائی کرب شقیا او یا اللہ زکستانا سوال کوما زکدا جرعت کوما چه اعتماد می دیم اعتماد می دیم سنگا چه ما کلستانا سوال کڑے دی نتا قبول کڑے دی او زد نیم محروم کڑے وَلَمَّا أَكُمْ بِدْوَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا او نیم دو پا بلنی سرا و پا سوال کولو سرستانا اے ربا محروما نیم محروما شوی چلے تا چلے دا نیم رسوا کر یا اللہ نو دیو جن زدہ جرعت کو ما چستانا سوال کو مخا تا گور تردی پوری د سوال طریقه او خوا پاغه کې ټول عاجزی ښا د بدن عاجزی او خوا ضعف او خوا او سلیم او خوا چې ځکه سوال کوم چې ما کله سوال کړې نو تا قبول کړې دا عمل لیکنه دعا ډیر لوی عمل دا پېښ کې الله ته په وسیله کې وس وجه بیانې علت بیانې چې دا اولاد سوال سره کوي جیداد به ډیری مال به ډیری نو چې دا چرته یو بل په عملیونه کینو څه چلې ناغوینا وینی خفت الموالی من ورائیم او یقینا یری کما د خپل وارثانو نه چرستو دمان دیم زما وارسان زما اولاد و رشتہ دار اگی کی قابلیت نشتہ دیم اگر لائق ندی چاگیل نبوت ور کریشی او اگی دن خدمت کریشی در سی کنا انبیاء و پا اولاد کن دا سشتے ہیں چاگیل اخپل پلار یاد نکو میراس نشی را ٹنگو لے او دغه په عام خلکو کې مشته ده ډیر کمی چرستو داغیغا مرکز آباد پاتې شي نو دا وجه بیان کړی ده زه ریګم چې دین بزای شي ریګم د خپل وارثانو نه چرستو زمانه دي چې ری کې لیاقت نشته ری کې قابلیت نشته وکانت امراتی آقرن او یقنن بی بی زمان شند دا چپا زوانه که ام اولاد نده شوه داڑی راجزی زکا کو مخا چی اللہ اسباب نشتا خو تو مسببی نو بس بغیر دا اسباب نیم کو لشکا نخا فحبلی من لدن کا ولیاں نو او بخیما تا دا خپل طرفنا دا سی وارسم دا سی اولادم یری سنیم چه زمانم میراسوسی دا نبوت او دا علم و یری سمن آل یعقوب امیراسوسی دا طول خاندان دا یعقوب علیہ السلام نا پتاولگی دا چی امرات تنا میراس تا دین دے خاندان د یعقوب علی السلام کې بل څوک نه وارثو دا هو ځان له ټول زامنو زماله میراث خو باغی ته پاتې کیږي. او زکریا علی السلام خو ډیر رستو راغلی دی ډیر رستو نو دې څنګه دا وارث جوړیږي؟ نو دا حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام نحنو معاشر الانبیاء مونږ د انبیاءو جماعت چیو کنا لا نرسو ولا نورسو نمونږ د چانه میراث وړو ان زمونږ نه څوک میراث وړي اما ترکنا او صدقه زمونږ نه سپاتې شي هغه به صدقه ای هغه بیت المال ته ځي او دا چا کور ته نه ځي میراث خو نشته ده. بیا ویلو چې ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما پیغمبرانو د ځان نه رستو روپیا او شرپیا نه پریږي انما ورثوا العلم او علم پریږي او دین پریږي فمن اخذه اخذ بحظ وافر چا چې دغه برخه واسته کنه ډیر لوی برخه واسته لوی برخه خاون شو نمرات نه میراث د دین دی او د علم دی ښا وجعله رب رضيا او ګرځي اے رب دا زیه زما او دا وارث زما خپل ځان ته ورا او قبول شوي دا زه اولاد راکی چې ستا خوخي او استاد رضای ازما رضای دې سوال ذکر کړه ډیر په طریقه باندې ډیر په ادب باندې ځکه اور پسې جواب راځي چې بس سوال قبول شو او الله دې له تاسو دې در کوم چې تاسو به چاله نه ور کړی ښا کا با یا انسان الله پوي په معنا زدي ذکر رحمت ربک عبدو زکریا دا په دې صورت کې ذکر او بیان دے د رحمت طرف سره چکړیو خپل بنده باندې چې زکریا علیہ السلام اذنا ذا ربو نذان خفیا کله چې زو आवाज کو خپل رب ته आवाज دی رو رو او چرته نیمش پکې ویناستو څوک ویخ پکې هم نو او بیا هم دومره په دما دما आवाज کوم او دا صرف دقه وجدخه چې دعا ادب دارې چې په دما بیکې په دما بیکې هم دغه سره عظیم دي چې د ریا نه به بچي ریا کار وګوره کنه دا ټول ریا کاری ده ښه په لوټونو کې لګیایي دعا کوي رشا صاحب دعا کوي امون دې دعا لزان را رسو پیریا کار لزان را رسې دعا او تسلوي ښه تني خبر د دین نه کنه دین په قران کې دی او قران هغه نه دی ویلې قران تغیر ډېر سپک ګوري اځم پکې دا ذکر کړی ده نه کنه چې ځکه پر ورو باندې سوال کوم چې خلک را پورې ونه خاندي یو ګورو ته په دې وخت کې دې زیه غواړي دې بډا والی ته ګورا دې عمر ته ګورا اته په دې وخت کې سوال کوي دا به د دنیا سره محبت نه نو زینې هم ځان بچ کاو ها چه خلق را پرونو خان قال ربی انی وانا العظم منی اوی زکریا علیہ السلام زمان ربا یقنان چه رواست شوی دیا دوکی زمان وشتعال الرأس و شعبا او لمبش و سر زمان دو جد سپینوالینا ولم اكن بدعائك رب شقيا او نیم ذو چری فسوال کول سرستانا اے ربا نامرادا و محروما وینی خبت الموالی من ورائی بیشک زیاریگم دادی خپل وارساننا چی رستو دمان دیم چیغی کی قابلیت نشتا دی چی دمون دا میراث سنبال کی وکانت امراتی آخرن او دا بی بی زما شند فحبلی من لدن کا ولیا او بخی ما تا دخپل تربنا سوک وارس یری سنی چه دمانو میرا سوسی دا علم او دا نبوت ویرس من آل یعقوب امیرا سوسی دا طول خاندان دا یعقوب علیہ السلام وجعلہ رب رضیم او گر زید لنا ایزمان ربا پل زانتا قبول شویم